वचन सात समंदर आज हुआ पूरा जन्मों का सफर ओ हम सफर ओ हम सफर ओ हम सफर ओ हम सफर बरसों के बाद ये दिन आया है बरसों के बाद ये दिन आया है तूने मुझे याद किया मुझे बुलाया है फूल ही फूल खिल गए फूल ही फूल खिल गए इस दिल जन्मों का सफर ओ हम सफर ओ हम सफर ओ हम सफर ओ हम सफर सात जन्म सात वचन सात समंदर आज हुआ पूरा जन्मों का सफर ओ हम सफर सफर ओ हम सफर सदियों के बिछड़ों का आज मिलन होगा सदियों के बिछड़ों का आज मिलन होगा ना जाने इस दिल का क्या हाल सजन होगा कितने बरस बीत गए कितने बरस बीत गए एक पल के अंदर आज हुआ पूरा जन्मों का सफर ओ हम सफर ओ हम सफर ओ हम सफर ओ हम सफर सात जन्म सफर ओ हम सफर ओ हम सफर ओ हम सफर ओ हम सफर ओ हम सफर।